Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ήταν 15 ετών, τον δολοφόνησε ο Κορκονέας, αλλά μέχρι να σηκώσει ο Κορκονέας το όπλο και να τον δολοφονήσει, ο δολοφόνος είχε σύνομο βίο. Έτσι είπε το δικαστήριο. Και το δικαστήριο άφησε ελεύθερο τον δολοφόνο, τον Κορκονέα. Το δικαστήριο έλαβε την απόφαση σήμερα. Τρεις μέρες δηλαδή, αφότου ο Γρηγορόπουλος στις 25 Ιούνιου θα έκλεινε τα 29 του χρόνια. Αλλά ο Γρηγορόπουλος είναι νεκρός και ο δολοφόνος του, ο Κορκονέας, είναι ελεύθερος. Και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Θα έρθουν γνωστικοί, λόγαδες και γραμματικοί, για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, σε πουλήσω. Θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. 6 Δεκέμβρη του 2008 δολοφονείται ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος. 28 Ιουνίου 2022, σήμερα, αναγνωρίζεται στον Κουρκονέα τον πρώην ειδικό φρουρό, τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου, πρώτερος σύνομος βίος, και αναμένεται να αφαιθεί ελεύθερος. Η απόφαση είναι του μικτού εφετείου Λαμίας με ψήφους 4 υπέρ 3 κατά. Έτσι, ο καταδικασμένος για τη δολοφονία του 15χρονου μαθητή, με την αναγνώριση του πρώτερου σύνομου βίου, απελευθερώνεται. Με το συγκεκριμένο ελαφρυντικό είχαν σπάσει τον Ιούλιο του 2019 τα ισόβια για τον Κορκονέα, που τότε είχε αποφυλακιστεί. Στη συνέχεια και μετά από αυτή την απόφαση, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ασκήσει ανέρεση. Έτσι, η υπόθεση εξετάστηκε από το εφετείο, το οποίο με αυτή την απόφαση, την σημερινή, αποδέχτηκε τελικά τα ελαφρυντικά για τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου. Η διαδικασία επαναλήφθηκε φέτος, με τη δίκη να ξεκινάει στις 11 του Μάη και να διακόπτεται δύο φορές, την πρώτη λόγω μη κλήτευσης της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και τη δεύτερη επειδή η πολιτική αγωγή ετήθηκε να δώσει το παρόν στην διαδικασία. Ο εισαγγελέας εφετών Λαμίας έκανε στις 9 Ιουνίου πρόταση να υιοθετηθεί η καταδικαστική απόφαση για ισόβια, αναφέροντας ότι ο πρώην ειδικός φρουρός δεν άξιζε το ελαφρυντικό που του δόθηκε. Στην πρώτη δε δίκη, το 2010, δεν είχε αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στον Κορκονέα. Καταδικάστηκε τότε σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Σήμερα όλα αυτά ανατράπηκαν. Σας διαβάζω τη δήλωση που έκανε η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Εάν ζούσε ο Αλέξανδρος, την περασμένη Κυριακή θα έκλεινε τα 29 του χρόνια. Ο δολοφόνος του κυκλοφορεί ελεύθερος. Δεν νιώθω δικαιωμένη από την απόφαση. Είναι μια απόφαση προσβλητική για την ελληνική δικαιοσύνη, την ελληνική κοινωνία. Είναι προσβλητική η απόφαση για τη μνήμη του Αλέξανδρου. Στιγματισμένη γειτονιά, με στη δική σου αγκαλιά, σκοτώσανε δύο παιδιά με μια σφαίρα μονάχα. Σάββατο προς Κυριακή, χειμωνιάτικη γιορτή, ήταν μια σφαίρα κρατική, ντυμένη νύχτα με στόλη, ντυμένη νύχτα με στόλη, ντυμένη νύχτα με στόλη, ντυμένη νύχτα με στόλη. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη στιγμή. Οι μέρες τάχτη κι αν γίνουν, πάντα θα καίει ζωντάνη. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη στιγμή. Οι μέρες τάχτη κι αν γίνουν, πάντα θα πέφτει δυνάμη. Ματωμένη βροχή, παντωμένη βροχή. Οι δρόμοι πήρανε φωτιές, παντού απλώθηκε καπνός. Μαύρου Δεκέμβρη πυρέτος. Ήταν δυο φίλοι παιδικοί που μεγαλώνανε μαζί. Το ένα αγόρι είναι στη γη, τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί. Τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί. Τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί. Τ' άλλο δε θα'ναι πια παιδί. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη στιγμή. Οι μέρες τάχτη κι αν γίνουν, πάντα θα καίει ζωντάνη. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη. Μέρες τάχτη κι αν γίνουν, πάντα θα πέφτει δυνάμη. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη στιγμή. Οι μέρες τάχτη κι αν γίνουν, πάντα θα καίει ζωντάνη. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη στιγμή. Οι μέρες κάτι κι αν γίνουν, πάντα θα φεύγει δυνάμη. Και ενώ το δίκαιο, το περί κοινού δικαίου αίσθημα που έχουμε συνηθίσει να λέμε, έγινε συντρίμμια σήμερα στο εφετείο. Το άλλο δίκαιο, το δίκαιο των δικαιωμάτων της χώρας, αυτό το υπερασπίζεται η κυβέρνηση και όλο το ευρωατλαντικό απαράτ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Να ξέρετε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, διότι μπορεί να μην έχουμε λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα για να σταματήσει η κερδοσκοπία και η εσχροκέρδεια στην ενέργεια, αλλά είμαστε πρωταθλητές σε ό,τι αφορά τις νατοϊκές δαπάνες. Με τα σκύπτρα λοιπόν αυτά της πρωταθλήτριας σε νατοϊκές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ και με υψωμένη πιο ψηλά από όλους τη σημαία της εμπλοκής στα ανατοϊκά δολοφονικά σχέδια, βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την ώρα μάλιστα που αυτή η καλή συμμαχία δίνει κι άλλο αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας. Έτσι λοιπόν, συγκεκριμένα τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. Τα έδωσε ο καλός μας Γενικός Γραμματέας, ο Στόλτεμπεργκ. Η Ελλάδα λοιπόν εμφανίζεται και φέτος, όπως και το 2021, να είναι πρωταθλήτρια σε αυτές τις νατοϊκές δαπάνες, καθώς, προσέξτε, υπερκαλύπτει σχεδόν στο διπλάσιο, την όρμα που έχει επιβάλει το ΝΑΤΟ, το 2% του ετήσιου ΑΕΠ κάθε χώρας, μέλους του, να πηγαίνει για στρατιωτικές δαπάνες. Εμείς, επειδή είμαστε μεγάλοι μάγκες και πολύ νατοϊκοί, νατοϊκότεροι από όλους, ακόμα και από τους Αμερικάνους, δεν δίνουμε 2%, εμείς δίνουμε 3,76%. Ως εκ τούτου έχουμε ξεπεράσει για μία ακόμα φορά ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν στο ΝΑΤΟ 3,47% του ΑΕΠ τους. Εμείς όμως δεν δίνουμε 3,47, εμείς δίνουμε 3,76. Πάνω και από τον Τραμπ, πάνω και από τον Μπάιντεν. Για να ξέρετε πόσο νατοικοί είμαστε, νατοικότεροι των νατοικών, η χώρα μας το έχει απογειώσει και στον δεύτερο νατοικό στόχο, τουλάχιστον κατά 20%. Τι λέει ο δεύτερος νατοικός στόχος? Ο δεύτερος νατοικός στόχος λέει τουλάχιστον το 20% αυτού του 2% του ΑΕΠ να πηγαίνει για μείζονες εξοπλισμούς. Εμείς πόσο δίνουμε? 45,3, υπερδιπλάσιο. Εσείς τώρα που έχετε αυτοκίνητα, που όπως λέει ο κύριος Κυλακάκης, επειδή έχετε αυτοκίνητα είσαστε πλούσιοι, και εσείς που πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και λέει ο Γεωργιάδης πως όταν τον συναντάτε εκεί βγάζετε selfie μαζί του, γιατί δεν υπάρχει ακρίβεια, να ξέρετε τα εξής. Σύμφωνα με τα νατοϊκά στοιχεία, η χώρα εμφανίζεται να δεσμεύει 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος για στρατιωτικές δαπάνες, από 6,7 πέρυσι και από 4,8 δισεκατομμύρια το 2020. Τι σημαίνουν αυτά? Αυτά σημαίνουν ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης, ο κάθε Έλληνας πολίτης, ενήλικας, συνταξιούχος, μωρό και τα μωρά, έτσι, ο κάθε Έλληνας πολίτης εμφανίζεται να καταβάλει 730 δολάρια φέτος για αυτές τις δαπάνες, από 696 πέρυσι και 504 πρόπερσι. Δηλαδή, μέσα στο διάστημα της πανδημίας, μέσα στο διάστημα της κρίσης της ενεργειακής, μέσα στο διάστημα του πληθωρισμού που έχει φτάσει το 11,5%, ο ελληνικός λαός, ο καθένας ξεχωριστά, κάθε άνθρωπος ξεχωριστά εδώ στη χώρα, πληρώνει 730 σε δολαριάκια είναι αυτά, για νατοικές δαπάνες. Βεβαίως, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, έτσι, ότι αυτή η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών συνεχίζεται απρόσκοπτα όλα αυτά τα χρόνια, και λέω απρόσκοπτα διότι είχε ξεκινήσει αυτό το, πώς το λένε, rebound το λένε. Είχε ξεκινήσει από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να έχουμε λοιπόν συνέστηση τι συμβαίνει εδώ, σας λέω. Το 2015 για τέτοιου τύπου δαπάνες δόθηκαν 4 δισεκατομμύρια. Το 2016 4,2 δισεκατομμύρια. Το 2017 4,208. Το 2018 4 δισεκατομμύρια 560 εκατομμύρια. Αν σε αυτά, από το 15 μέχρι το 18, προσθέσετε τα δισεκατομμύρια που έχουν δοθεί για τις νατοικές δαπάνες, έτσι ώστε να είμαστε πρωταθλητές όπως μας ανακήρυξε σήμερα ο κύριος Στόλτεμπεργκ, αυτά τα οποία έχουν δοθεί και την τελευταία τριετία, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι από το 2015 μέχρι και φέτος το 2022, ο ελληνικός λαός, που το 1 τρίτο των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα του ζει με 330 ευρώ καθαρά, που οι μισοί του συνταξιούχοι ζουν με κάτω από 600 ευρώ, που το 1 εκατομμύριο των ανέργων του παίρνει επίδομα 1 στους 8. Αυτός ο λαός στο πλαίσιο της άριστης διαχείρισης των σημερινών και της αριστερής διαχείρισης τάχα μου των προηγούμενων, έχει δώσει στο νατοϊκό ταμείο της Δήλου πάνω από 35 δισεκατομμύρια ευρώ. με την μπάλα κι άσμα στα πανάλιος. Ξόφλησε ο κόσμος ο παλιός. Τα λεφτά μας βγήκαν άχρηστα κι αυτά. Τα καλά λεφτά μας μας ρίξαν στα κάτεργα. Μέρα νύχτα εργάτες στο πύργο να ζούμε λίγο. Μυρμικοφωλιά δουλειά ξαφνικά Κυριακή. Βόλτες καφέδες του Μπέκη. Στις ειδήσεις είπαν πάλι εκλογές. Και γελούν με μας το δεκαφυλές. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες. Δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και τέχες όλοι κάποια τις τόσες. Θα σε ελευθερώσει από τη βαβέρ σου. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες. Δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και τέχες όλοι κάποια τις τόσες. Θα σε ελευθερώσει από τη βαβέρ σου. Το επέδωσα το πράγμα. Η σιωπή μας είναι τραύμα. Συμμορία, με την ίδια μάσκα και την ίδια στολή. Και μυαλό και σώμα σε καταστολή. Στις ειδήσεις είπαν θα έρθουν πάλι βροχές. Κι αν δεν αστεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές. Τι τις θες ρε κόσμε, τόσες άδειες γλώσσες. Δεν θα τις ξορκίσεις έτσι τις σιωπές σου. Λες και τέχες όλοι. Ήταν 15 χρονών. Έπεσε θύμα μιας εμψυχρό δολοφονίας. Σήμερα όμως το δικαστήριο αποφάσισε ότι είχε πρώτερο σύνομο βίο. Έχω στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώην Υπουργό, πρώην Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και συνήγορο της οικογένειας Γρηγορόπουλου, τον κύριο Νίκο Κωνσταντόπουλο. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Μπογιόπουλε. Ικανοποιεί αυτή η απόφαση το περί κοινού δικαίου αίσθημα που λέτε εσείς οι δικηγόροι και επαναλαμβάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι ως παπαγάλοι? Η απόφαση αυτή θεώρησε ότι το περί δικαίου κοινό αίσθημα δεν υπάρχει. Αυτή ήταν και η θέση της υπεράσπισης και αυτή είναι και η άποψη την οποία προφανώς ανέπτυξαν κατά τη διάσκεψη οι δικαστές στους ενόρκους. Είναι μια απόφαση η οποία προκαλεί μεγάλη ταραχή στην ελληνική κοινωνία, διότι βλέπει η ελληνική κοινωνία να μην λειτουργεί αυτό το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το οποίο είναι αξία, κοινωνική αξία. Δεν είναι προϊόν καταναλωτικό, ούτε δημιούργημα των μέσων επικοινωνίας. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα είναι αυτό που λέμε το πραγματικό περιεχόμενο που πρέπει να έχει η απόδοση δικαιοσύνης ώστε να ικανοποιεί την αποστολή της. Δηλαδή να ηρεμεί την κοινωνία ότι, και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις της προστασίας από τη μια πλευρά της ένομης τάξης, αλλά από την άλλη πλευρά της προστασίας του πολίτη, ώστε να μην αδικείται, ώστε να μην στοχοποιείται από τις αυθαιρεσίες της εξουσίας, ώστε να μην γίνεται παίγνιο σε των διαφόρων μηχανισμών. Πρώτον λοιπόν ταράζει την ελληνική κοινωνία. Πριν πάμε στα επόμενα, τα οποία με πολύ προσοχή θα ακούσουμε. Θέλω να παρέμβω για να ρωτήσω το εξής. Το γεγονός ότι η άλλη πλευρά λέει ότι οι τέσσερις θετικοί ψήφοι ήρθαν από τους ενόρκους και άρα λοιπόν αυτό ικανοποιεί το περικοινού δικαίου αίσθημα. Πώς το σχολιάζετε, τι λέτε? Το σχολιάζω ευθέως λέγοντας ότι τέτοιες αποφάσεις οι οποίες έχουν εμφανή εσωτερική λειτουργική ανισορροπία προσβάλλουν και το θεσμό των ενόρκων. Διότι, και θα σας πω ευθέως, με αφορμή αυτό το ερώτημά σας, θα σας πω ευθέως ότι αποτελεί μοντέλο, πατέντα να ενημερώνουν οι δικαστές έτσι τους ενόρκους, ώστε να βάζουν μπροστά τους ενόρκους, γιατί αυτοί ψηφίζουν πριν από τους δικαστές, και στη συνέχεια όταν διαμορφώνεται η πλειοψηφία την οποία επιδιώκουν, τότε αυτοί λένε εμείς μειοψηφούμε. Κύριε Μπογιόπλε, έχω μπροστά μου, ακριβώς γιατί ήμουν και εκεί συνήγορος, ακριβώς για το ίδιο δικαστήριο, με ένα εξίσου ιδεχθές έγκλημα ανθρωποκτονίας, μιας περίπτωσης η οποία συγκίνησε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, της άτυχης Ρωμά Γιαννούλας Καραχάλιου, από έναν οπλοφόρο κυνηγό κάτοικο της Αράχοβας, το πρωτόδικο δικαστήριο του Καρπενησίου του επέβαλε ποινή κάθερξης 17 χρόνων συνολικά για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, και το δικαστήριο του, το εφετείο της Λαμίας, με την ίδια κυρία Πρόεδρο, ανακοίνωσε ότι την απόφασή της, πάλι με την ίδια πατέντα, τέσσερις ένορκοι είπαν ότι δεν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά ότι είναι απλή σωματική βλάβη. Και την κάθερξη των 17 χρόνων του την μετέτρεψαν σε φυλάκιση, την οποία μάλιστα του όρισαν και να την εξαγοράσει με 5 ευρώ. Προκαλώντας πάλι αναστάτωση. Αυτή η απόφαση είναι του εφετείου, του μεικτού ορκωτού εφετείου Λαμίας, της 13ης Οκτωβρίου του 2021. Εκεί είναι, επιτρέψτε μου να πω, τόσο κραυγαλαία η απόφαση αυτή, ώστε αμέσως έκανε ανέρεση ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ζήσης. Προσδιορίστηκε και συζητήθηκε τον προηγούμενο μήνα στον Άριο Πάγο. Δεν παρέστη ο ευνοηθής από την απόφαση κατηγορούμενος και περιμένουμε να εκδοθεί η αναιρετική απόφαση. Πείτε μου κάτι για τη σημερινή απόφαση. Πείτε μου κάτι, λέω, για τη σημερινή απόφαση. Αυτή η σημερινή απόφαση είναι οριστική, είναι αμετάκλητη, είναι οριστική ή βάλετε? Η απόφαση αυτή έχει την ίδια μόνον δικονομική ευχέρεια να ζητήσει να αναιρεθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Δεν έχει άλλο ένδικο μέσο. Αλλά σας λέω, το λέω ευθέως, αυτές οι αποφάσεις κλονίζουν και το θεσμό του ενόρκου. Κλονίζουν και τη λειτουργία του συστήματος μικτής, του θεσμού του μικτού ορκωτού δικαστηρίου. Δεν είναι επειδή απεφάσισαν οι ένορκοι, είναι αν λέει αυτό η άλλη πλευρά, τότε δικαιολογεί αυτό που εγώ πιστεύω ότι έγινε. Ακούστε, κύριε Μπογιόπλε, οι ένορκοι απεφάσισαν κατά πλειοψηφία, είπε η πρόεδρος. Οι τρεις δικαστές είχαν αντίθετη γνώμη. Ποιος ενημέρωσε τους ενόρκους? Από πού μάθανε οι ένορκοι να αντιμετωπίζουν τα νομικά επιχειρήματα τα οποία έβαλε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου? Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ομόφωνα είπε ότι κακώς του δόθηκε ελαφρυντικό με νομικά επιχειρήματα. Ποιος είπε στους ενόρκους ότι τα νομικά επιχειρήματα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν στέκουν? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος, χωρίς να εξεταστούν μάρτυρες, χωρίς να διαβαστούν έγγραφα, χωρίς να διαβαστεί το σκεπτικό ή ή τα πρακτικά της πρωτόδικης δίκης που είναι χιλιάδες σελίδες. Μέσα σε μια μισή ώρα ενημέρωσε τόσο ενδελεχώς τους ενόρκους, ώστε οι ένορκοι να πούν ως παπινιανοί ότι δεν στέκει η επιχειρηματολογία της Ολομέλειας του Αριουπάγου, δεν στέκουν αυτά που είπε η άριστη απόφαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Άμφισσας, και απέναντίας στέκει η δική μας γνώμη που unblock, δηλαδή σαν ομάδα, απεφάσισαν ότι πρέπει να χορηγηθεί το ελαφρυντικό. Και ρωτώ εγώ τώρα, ποιος θα γράψει το σκεπτικό αυτής της πλειοψηφούσας άποψης? Οι ένορκοι θα το γράψουνε? Όχι. Θα το γράψει η πρόεδρος, η οποία όμως πρόεδρος, για να μην πάει κόντρα με την Ολομέλεια του Αριουπάγου, κρύφτηκε πίσω από τους ενόρκους. Και θα εμφανίζεται να μειοψηφεί, αλλά να γράφει το σκεπτικό της πλειοψηφίας. Αυτά είναι παιχνίδια που παίζονται εντός των δικαστηρίων, είναι ανεπίτρεπτα, και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι δεν είναι μονάχα ότι ταράζεται η κοινωνία, πρέπει και στο εσωτερικό της δικαιοσύνης τέτοιες ενδοδικαστικές πρακτικές να αποκαλύπτονται, και έχουν ευθύνη και οι δικηγόροι και οι δικηγορικοί σύλλογοι, που δεν μπορεί να λειτουργούμε ανάλογα με το τι μας βολεύει κάθε φορά με πελατειακά κριτήρια. Δεν κατοχυρώνεται έτσι η αμεροληψία των θεσμών, η ακεραιότητα των θεσμών, η εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο Έλληνας πολίτης ότι προσφεύγοντας τη δικαιοσύνη και βρίσκει το δίκαιο του, αλλά και προστατεύεται από τις αυθαιρεσίες. Κύριε Μπογιόπλε, είναι μείζον θέμα. Δεν είναι απλώς ότι η ιστορικότητα αυτής της απόφασης, η τραγικότητα αυτής της απόφασης, το γεγονός ότι επί 14 χρόνια είναι στα δικαστήρια σε εκκρεμότητα, είναι και κάτι σοβαρότερο. Είναι ανάγκη πλέον να αντιμετωπιστεί αυτό το κεφάλαιο. Πώς λειτουργούν ενδοδικαστηριακά οι θεσμοί αυτοί? Γι' αυτό και εγώ μαζί με την Ζωή την Κωνσταντοπούλου, συνήγορη της οικογένειας της κυρίας Τσαλικιάν και της Αριέτας Γρηγοροπούλου, θα ζητήσουμε και πειθαρχικό έλεγχο. Πέραν του ότι θα ζητήσουμε την Πέμπτη στις 10 το πρωί από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ασκήσει και πάλι ανέρεση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, επιτρέψτε μου να σας διακόψω, ναι, ναι, Πρόεδρε. Η πλευρά η δική σας, από ό,τι καταλαβαίνω μετά από την πρόταση την τελευταία σας, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στον Άριο Πάγο? Ναι, βεβαίως. Και ήδη ζητήσαμε και υπάρχει ραντεβού, υπάρχει συνάντηση στις 10 η ώρα την Πέμπτη. Προκειμένου να ζητήσουμε αυτό. Αλλά υπάρχει ένα θέμα που σας είπα προηγουμένως, γιατί συμβαίνει σε πολλά δικαστήρια, κύριε Πογιόπλε. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου μετά από 50 χρόνια δικηγορίας. Ούτε θα κάνω δημόσιες σχέσεις με δικαστές ή με συναδέλφους οι οποίοι ξέρω ότι λειτουργούν και παραθεσμικά και, και παραδικαστικά. Αυτά δεν είναι μυστικά. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ντροπή. Και για όσα συμβαίνουν μέσα στη δικαιοσύνη και για όσα ανέχονται οι δικηγορικοί σύλλογοι και για όσα μπροστά στα μάτια της υφίσταται η ελληνική κοινωνία. Θα σας θέσω μόνο, θα πω μόνο τέσσερα ζητήματα. Ποιος μεθόδευσε στις 11 Πέμπτου να γίνει η δίκη εν κρυπτό, χωρίς να ενημερωθεί η οικογένεια? Δεύτερο, τι έγινε μετά την κλήτευση των ενόρκων? Το είπαμε δημόσια. Όταν διαπιστώθηκε ότι μετά την λύση της συνεδρίασης ένορκοι δικαστές και εισαγγελέας βρέθηκαν σε παρακείμενη αίθουσα του εφετείου, τι συζήτησαν? Τρίτο, πώς αποφάσισαν οι ένορκοι για αυτά τα νομικά ζητήματα χωρίς να έχουν ακούσει κανέναν? Κανέναν. Τέταρτον, πώς οι τακτικοί δικαστές, χωρίς να συγκροτηθεί το δικαστήριο το μεικτό ορκωτό, δηλαδή χωρίς να εκλεγούν οι ένορκοι, πριν εκλεγούν οι ένορκοι, απεφάσισαν με απόφασή τους, χωρίς να έχουν από τον νόμο αυτή την εξουσία, ότι δεν θα ακουστούν οι υποστηρίζοντες στην κατηγορία. Ότι είναι άφωνοι, ότι είναι ως υπαρόντες, ότι είναι διακοσμητικά πρόσωπα, όπως επέρετο η υπεράσπιση. Και ακόμη, να ερευνηθεί, ναι, με πειθαρχικό έλεγχο, να γίνει πειθαρχική έρευνα, τι υπόθηκε στη διάσκεψη. Από τη μία μισή ώρα που διάρκεσε η διάσκεψη για τόσο σοβαρή υπόθεση, τουλάχιστον τα 50 λεπτά η δικογραφία ήταν στην έδρα, δεν την είχαν μαζί τους οι δικαστές στην αίθουσα της διάσκεψης. Πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά τα περί σύνομου βίου. Είναι ακριβές αυτό που έχω διαβάσει και αυτό το οποίο καταγράφηκε και από όσο έχω υπόψη μου από τα αναγνώσματα που έχω στην πρώτη δίκη? Καταγράφηκε ότι ο δολοφόνος του 15χρονου παιδιού είχε μεταξύ των συναδέλφων του το προσωνύμιο Ράμπο. Βεβαίως. Και όχι μόνον αυτό. Είχε εξεργαστεί το όπλο του έτσι ώστε να παίρνει περισσότερες σφαίρες. Μοίραζε σφαίρες στους συναδέλφους του. Δούλευε σε διάφορες θέσεις, σε διάφορες δουλειές, όπως είπε και η κυρία Τσαλικιάν στο εφετείο, σε ένα νυχτερινό κέντρο στην Καλαμάτα. Αλλά το σοβαρότερο, είχε φύγει ευνίδια από την Ελλάδα, είχε πάει στον Καναδά, είχε παντρευτεί στον Καναδά, είχε κρύψει το γάμο αυτό, έφυγε ευνίδια χωρίς ποτέ να δώσει εξήγηση από τον Καναδά γιατί και πώς έφυγε, προσκόμισε ψεύτικο χαρτί ότι είναι, ενώ είχε δύο γάμους, ότι ήταν σε πρώτο γάμο, και μέχρι και το εφετείο, μέχρι και την απολογία του, έκρυβε την ύπαρξη ενός προηγούμενου γάμου. Καθώς επίσης δεν είπε ποτέ για ποιο λόγο έφυγε από την Ελλάδα για να πάει στον Καναδά και για ποιο λόγο εκεί χώρισε και έφυγε από τον Καναδά για να έρθει στην Ελλάδα. Θα σας πω μόνο ένα περιστατικό, χαρακτηριστικό. Τώρα, σε αυτήν την διαδικασία, κατά την έναρξη της δίκης, ένας από τους πολίτες που ήταν εκεί του εφώναξε ένα όνομα. «Έχεις χαιρετισμούς από τον Παλάνο», του είπε. Και αντέδρασε αμέσως. Γύρισε με επιθετικό και εχθρικό ύφος. Σήκωσε τα χέρια του ψηλά και απευθυνόμενος προς την πόρτα από την οποία ακούστηκε η φωνή, εφώναξε «Παρουσία των δικαστών! Παρουσία και των ενόρκων! Του Παλάνου του έκανα την κεφάλα τόση! Τόση του έκανα την κεφάλα!» Σηκώθηκα και είπα στην πρόεδρο, με συγχωρείτε, δεν αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάει για άλλο περιστατικό ξυλοδαρμού, βίαιη συμπεριφορά, γιατί δεν το ρωτάτε τι εννοεί? «Μη θορυβείτε, κύριε κατηγορούμενο», του είπε η πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω και να... Τι άλλο να πω, πέραν του γεγονότος ότι θα παρακολουθούμε αυτή την ιστορία. Κύριε Μπογιόπλε, και θα περιμένουμε την πληροφόρηση την Πέμπτη. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, γιατί για μένα είναι τεράστιο θέμα. Ξέρω ότι θα βρω απέναντί μου κόλακες συναδέλφους, δικηγόρους που έρπουν, δικηγόρους που αρέσκονται εις τους διαδρόμους των δικαστηρίων. Ξέρω ότι θα βρω απέναντί μου δικαστές οι οποίοι και αυτοί αρέσκονται να πηγαίνουν σε διάφορες συναναστροφές. Ξέρω ότι θα βρω απέναντί μου και ανθρώπους οι οποίοι όμως θέλουν επιτέλους να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διάβρωσης των θεσμών ως εσωτερικό πρόβλημα των ιδίων των θεσμών. Η ελληνική κοινωνία, που στο όνομά της συγκροτούνται τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια και εφετεία, να ακούσει και αυτή ότι μέσα στα μεικτά ορκωτά εφετεία και δικαστήρια γίνονται και παρατράγουδα. Κύριε με Πρόεδρε, ευθύνη των ενόρκων. Όπως γίνονται και παρατράγουδα με ευθύνη των δικαστών. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κύριε Κωνσταντόπουλε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Εγώ, κύριε Μπογιόπουλε. Γεια σας.

αλλά δίνουμε σχεδόν διπλάσιο. Δίνουμε 3,76% του ΑΕΠ μας. Και σήμερα λοιπόν ο κύριος Στόλτεμπεργκ μας ανακήρυξε πρωταθλητές. Είμαστε πάνω και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά χαλάλι τα λεφτά, αφού εκεί βρίσκουμε τα δίκια μας. Έτσι, Βαγγέλη, Βαγγέλη Σαρετές. Ακριβώς, ναι. ακριβώς. Ναι. Τα βρήκαμε. Θα τα βρούμε. Αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα. Ναι. Μια μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό και για τη Δύση ευρύτερα, διότι θα αντισταθεί απέναντι σε όλες τις προκλήσεις Ρώσων, Κινέζων, Τούρκων. Και έτσι θα γιορτάσουν και εμείς και Έλληνες και όλοι. Ναι. Μαθαίνω τώρα ότι θα πάμε εκεί και ανάλογα με το τι στάση θα κρατήσει ο Ερντογάν, εμείς είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Αν αυτός πει κάτι, εμείς θα βγάλουμε τους χάρτες με τη γαλάζια πατρίδα και θα τον συντρίψουμε, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, χωρίς να ξέρει κανείς τι θα κάνει τελικά ο Ερντογάν αύριο. Ούτε και οι Τούρκοι ξέρουν ακριβώς τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτο. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αν όντως κάνει αυτό που έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει, δηλαδή να θέσει μεταξύ άλλων έτσι, και το θέμα των ελληνικών νησιών κτλ., τότε θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον ΝΑΤΟ, διότι θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα που δεν θα επιτρέψει να προχωρήσει καμία άλλη συζήτηση. Όπως φανταζόμαστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να αντιδράσει. Και θα υπάρξει μια μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και πολιτικής και διπλωματικής που προφανώς δεν θα βοηθήσει στην όλη σύνολο. Γι' αυτό και έχουν γίνει και πολλές προσπάθειες και γίνονται ακόμα, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες να αποφευθεί κάτι τέτοιο. Το θέμα τώρα το φλέγον αυτή τη στιγμή είναι φυσικά η ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας. Τέλειωσε, είχαν μια τετραμερία από ό,τι λέγανε. Είχαν μια τετραμερή. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια απεμπλοκή η οποία ενδεχομένως θα έχει τη μορφή μιας συμφωνίας επί της αρχής, δηλαδή να δώσει η Τουρκία ένα επί της αρχής πράσινο φως και στη συνέχεια οι δύο χώρες αυτές να εκπληρώσουν κάποιες προϋποθέσεις που θα έχει θέσει η Τουρκία, ή δεν θα υπάρξει καν κάτι τέτοιο και θα έχουμε ένα πλήρες ναυάγιο. Μάλιστα. Λοιπόν, εσ' αύριο τα σπουδαία. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Για να καταλάβετε τώρα πόσο καταπληκτική είναι αυτή η νατοϊκή παρέα. Εκεί λοιπόν υποτίθεται ότι εμείς βρισκόμαστε από το 1952 για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και τώρα έχουμε φτάσει να κουβεντιάζουμε ότι ακριβώς στα τραπέζια του ΝΑΤΟ, φόρα παρτίδα δηλαδή, θα έρθει ο γείτονας για να διατυπώσει πού. Εκεί μέσα που υποτίθεται ότι είναι το άκρο ΝΑΤΟΝ, το αγλάισμα της υπεράσπισης των εθνικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, εκεί μέσα ακριβώς θα θέσει την αμφισβήτηση ακριβώς της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Αλλά επίσης ωραίο, έτσι έχει χαρακτήρα ανεκδότου αυτό, είναι λέει ότι Οι νατοικοί εκεί λοιπόν τώρα θα μάθουν ή θα ακούσουν από τον Ερντογάν τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, της βάρους Ελλάδας. Προφανώς ούτε για τα γεωτρύπανα έχουν ακούσει αυτοί τίποτα. Προφανώς δεν ξέρουν τίποτα ότι εδώ και 48 χρόνια κατέχετε μια ανεξάρτητη χώρα, το μισό της κομμάτι, Κύπρο τη λένε, δεν το έχουν ακούσει ποτέ. Επίσης δεν ξέρουν τίποτα για το τι έγινε το 1996 στα Ήμια. Δεν έχουν ακούσει οι άνθρωποι, δεν ξέρουν. Επίσης δεν άκουσαν ποτέ την Τουρκία να μιλά για το Κάζους Μπέλι, για την απειλή πολέμου απέναντι στην Ελλάδα. Αλλά ακόμα ούτε για το γεγονός ότι αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών έχουν ακούσει τίποτα. Βεβαίως τίποτα απολύτως δεν έχουν ακούσει για την Τουρκία σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της και την εισβολή της στη Συρία, την εμπλοκή της και την εισβολή της στο Ιράκ. Φαίνεται την ώρα που μπαίνουν μαζί μέσα έχουν βάλει μπαμπάκια στα αυτιά τους και δεν το ξέρουν και κλείνουν και τα ματάκια τους. Μην έχετε κανένα άγχος όμως, διότι πρέπει να σας πω ότι εκτός από τα Rafale, εκτός από τα F-35, εκτός από τα, όλα τα υπόλοιπα, έχουμε και την έγκριση της πώλησης έξυπνων βομβών σε χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Έγκριση την οποία προχώρησε το State Department. Αυτή είναι η σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας συνεργασίας για την αμυντική ασφάλεια, τον ΗΠΑ. Τον ΗΠΑ. Θα πάρουμε και μπομπίτσες λοιπόν. Ως εκ τούτου όλα βαίνουν καλώς. Αυτό λοιπόν το οποίο τώρα γίνεται στην Μαδρίτη, στη Σύνοδο. Α, η Μαδρίτη, ξέρετε, επίσης είναι πάρα πολύ ωραία σε ό,τι αφορά τα νατοϊκά πεπραγμένα. Εκεί, ξέρετε πάλι, στη Μαδρίτη ήταν, στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης του ΝΑΤΟ το 1997, ένα χρόνο δηλαδή, μετά τα Ήμια, όταν ο εκλεκτός τότε πρωθυπουργός χώρας, ο κύριος Σιμίτης, με τον ακόμα εκλεκτότερο υπουργό εξωτερικών τότε της χώρας, τον κύριο Πάγκαλο, υπέγραψαν εκείνο το κείμενο το οποίο είχε υπαγορεύσει, έτσι λένε οι κακές γλώσσες, η κυρία Μακαρίτισσα πλέον, Ολμπράιτ, και εκεί ήταν που η ελληνική πλευρά είχε βάλει την υπογραφή της σε νατοϊκό κείμενο, επαναλαμβάνω, για τα νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Νατοϊκό χαρτάκι είναι αυτό. Και από εκείνα λοιπόν τα νατοϊκά χαρτάκια έχουμε περάσει στις γνωστές και καθεκάστην γνωστές ανέξοδες διατυπώσεις, όπως αυτές στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες βεβαίως πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Πρόκειται για όλες αυτές διατυπώσεις, οι οποίες δεν μπορούν να κρύψουν την αντιμετώπιση της Τουρκίας ως στρατηγικού συμμάχου, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ. Και είναι ακριβώς αυτή η αντιμετώπιση της Τουρκίας ως στρατηγικού συμμάχου που τροφοδοτεί και τη στάση της και τις διεκδικήσεις της. Αλλά αφού είμαστε στο πολεμικό πεδίο, πάμε στον πόλεμο. Έτσι δεν μας είχαν πει ότι είναι πόλεμος. Κύριε Σαργιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σαργιάννη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτόν τον πόλεμο τώρα. Χάνουμε, κερδίζουμε. Μάλλον χάνουμε, μου φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι χάνουμε, χάνουμε. Το είχατε προβλέψει. Είχατε μιλήσει για 20.000 κρούσματα, καταγεγραμμένα τουλάχιστον. Ας μπορεί να φανταστεί κανείς πόσα είναι πραγματικά. Είναι παραπάνω πραγματικά. Πράγματι, εγώ μιλάω για τα καταγεγραμμένα για να έχουμε έναν τρόπο να επικοινωνούμε προφανώς. Ναι, κοιτάξτε, είμαστε ήδη σε μια έντονα αυξητική τροχιά, η οποία θα συνεχιστεί να αυξάνεται, μέχρι 15 περίπου Ιουλίου, 16, που θεωρούμε ότι εκεί θα είναι περίπου η κορύφωση, φτάνοντας μεσοσταθμικά, όχι σε μία μέρα μόνο, δηλαδή σε εβδομαδιαίο μεσόωρο, στα περίπου 24-25 κρούσματα. Αυτό, όπως βλέπετε, είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό πλέον, δεν είναι επιστημονική φαντασία. Και δυστυχώς αυτό σημαίνει και ότι θα έχουμε μια αύξηση και στις γασολινώσεις που περιμένουν να φτάσει κοντά στις 400, κοντά. Όχι ακριβώς 400. Μιλάτε για 400 πράγμα το οποίο θα εκδηλωθεί εκεί κατά τις 15 Ιουλίου ή θα είναι το επόμενο. Θα είναι αποτέλεσμα αυτού του κύματος που θα ακολουθεί γύρω στα μέσα Ιουλίου, αλλά θα το δούμε να αυξάνεται πολύ από το μέσο Ιουλίου και έπειτα, και να φτάσουν σε μια κορύφωση στις ανάγκες για διασωλήνωση σε ΜΕΘ στις αρχές Αυγούστου. Και μετά από αυτό θα έχουν και μια κορύφωση και στους θανάτους. Αυτή είναι μια εκτίμηση που γίνεται και με γνώμονα ως στοιχείο της εξίσωσης και τον τετραπλασιασμό των εισαγωγών που έχουμε ήδη στα νοσοκομεία, κύριε καθηγητά. Ναι, βέβαια. Και αυτό καταδεικνύει ακριβώς ότι είναι μια σύνθετη συνάρτηση, η οποία όμως πραγματικά επιβεβαιώνεται από την πραγματικότητα. Γιατί ακριβώς ο δείκτης, αυτός ο ενδιάμεσος δείκτης, οι νοσηλείες, στην πραγματικότητα αυτός είναι ο πιο ρεαλιστικός, με την έννοια ότι δείχνει ακριβώς το πέρασμα από μέτρια νοσήτια, από ίδιος μέτρια νόσηση σε σοβαρή νόση, κάτι που αναγκάζει να μπει στο νοσοκομείο. Όπως ξέρουμε, οι διασωληνώσεις είναι μια κρίσιμη πια κατάσταση, η οποία εξαρτάται και από το πώς είσαι εσύ, ο ασθενής, αλλά δυστυχώς και το ζήσαμε, ειδικά σε συνθήκες πίεσης, εξαρτάται και από την ικανότητα του συστήματος να διαχειριστεί τον αριθμό των περιπτώσεων. Δηλαδή, αν δεν έχουμε αρκετές κλίνες, το ξέραμε ότι δεν γίνονταν στις ΜΕΘ οι διασωληνώσεις παλιότερα. Γίνονταν και έξω από τις ΜΕΘ. Άρα, ο δείκτης στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε πολύ αυστηροί, δεν ήταν ακριβής. Οι νοσηλίες όμως είναι πολύ πιο αυστηρές δείκτης και με αυτή την έννοια έχουμε ήδη εμπειρική, πειραματική, αν θέλετε, χειρονομική, πραγματικό, από το κόσμο απόδειξη ότι έχουμε αυτή την αύξηση και στους κλειδούς δείκτες. Είναι λάθος να μιλάμε υπερβολικά καθησυχαστικά, με την έννοια ότι ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι έχουμε μια δύσκολη κατάσταση, μπορεί να διαχειριστούμε, είναι διαχειρίσιμη, αλλά πρέπει να διαχειριστούμε. Επειδή, ξέρετε, το έχουμε κουβεντιάσει και έχουμε συμφωνήσει αυτό, ότι έχει παραπάει πια αυτή η ιστορία με την ατομική ευθύνη, έτσι. Και επειδή και τα επιστημονικά εργαλεία τα έχουμε και την εμπειρία την έχουμε, δεν ξέρω, υπάρχει άλοθη. Αυτοί εκεί που παίζανε την ορχήστρα πάνω στον Τιτανικό είχαν και το άλοθη ότι δεν ξέραν τι θα γίνει. Μα εμείς ξέρουμε τι θα γίνει. Τι κάνουμε τώρα. Τώρα πια ξέρουμε τι θα γίνει. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλές ενδείξεις και έχουμε και την προβολή στο μέλλον, που δεν είναι απλώς προβολή, είναι προβολή με βάση καλή κατανόηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και βιολογικών κυρίως. Βιολογικών, αν θέλετε, συνιστοσών που τελικά συνθέτουν τη συνολική εικόνα της δυναμικής της πανδημίας. Άρα, ναι, έχουμε αυτή την πληροφορία και μπορούμε να δράσουμε ως πρόληψης, το οποίο είναι αφανερό ότι δεν το κάνουμε. Έτσι. Νομίζω ότι είναι λαθασμένη οπτική, εγώ προσωπικά δηλαδή, θεωρώ ότι είναι λαθασμένη οπτική ότι βάζουμε το δίλημα, που για μένα είναι ψεύτικο δίλημα, ανάμεσα στην οικονομική απόδοση και στην προστασία της δημόσιας υγείας, με την έννοια να μιλάμε πια για μόνο θέματα χρησιμότητας και πίεσης στο σύστημα υγείας κτλ. Είναι ξεκάθαρο ότι για μένα το να έρθει ένας τουρίστας ο οποίος θέλει να περάσει καλά και ας το πω πολύ απλά κοινικά, θέλει να αφήσει λεφτά στην Ελλάδα, θέλει να χαρεί. Εντάξει. Αν αυτός ο τουρίστας δει ότι γύρω του υπάρχουν πάρα πολλές μολύνσεις και κινδυνεύει και αυτός να μολυνθεί, ή αν ακόμα χειρότερα μολυνθεί, και αναγκαστεί ο άνθρωπος να μείνει στο δωμάτιό του για μια εβδομάδα, ίσως και για παραπάνω, ανάλογα με το πώς θα το ζήσει, καταλαβαίνω ότι χαλάει το τουριστικό προϊόν, δεν χαλάει μόνο η υγεία του ανθρώπου. Άρα αυτό το δίλημα είναι ψεύτικο. Ο πραγματικός στόχος όλων να έχουμε είναι να περνάμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας υπέροχος τόπος για τουρισμό, ο οποίος ταυτόχρονα και για καλοκαίρι και για χαλάρωση και για ό,τι θέλετε, για να ευχαριστηθεί κανείς τη ζωή, αλλά την ασφαλή ζωή. Η ασφάλεια είναι κομμάτι της ευχαρίστησης. Οπότε στην πραγματικότητα νομίζω ότι εφαρμόζουμε υπερβολικά χαλαρά το vivere per colosamente που λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί, την ζωή με διακινδύνευση. Δεν ξέρω, τα λέμε κάθε μέρα, δεν ξέρω, νομίζω γινόμαστε και γραφικοί από ένα σημείο και μετά, υπό την έννοια ότι ήταν να σηκώνεις τη σημαία του αυτονόητου κάθε μέρα και να σε γράφουν με αυτόν τον τρόπο, τελικά εσύ καταντάς ο γραφικός και πρέπει να απολογείσαι κιόλας απέναντι σε εκείνους οι οποίοι θα έπρεπε να παίρνουν μέτρα και σε κοιτάνε με χαμόγελο. Και έτσι με μια συμπάθεια, ας πούμε. Γιατί είμαστε και λίγο χαζούλιδες από ό,τι φαίνεται. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι δεν είμαστε ούτε χαζούλιδες και όλοι μας, σαν σώμα, η κοινωνία μας έχει τα ουσιαστικά. Όχι, ξέρετε τι λέω. Δεν μπορεί να γυρίζει όλο αυτό το πράγμα στο πεδίο της ατομικής ευθύνης και να έχεις μια πολιτεία, να έχεις ένα κράτος, να έχεις μια κυβέρνηση η οποία να παριστάνει ότι δεν βλέπει το πρόβλημα. Δηλαδή το πρόβλημα δεν το βλέπουμε με τις μάσκες. Ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ. Να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Παριστάνουμε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Γιατί και όταν κανείς πιέσει λίγο παραπάνω τα πράγματα, θα πάρει την απάντηση γιατί και οι άλλοι Ευρωπαίοι δεν το βλέπουν το πρόβλημα. Αλλά ειλικρινά τώρα αυτό είναι λαθασμένη οπτική. Δηλαδή να κοιτάμε μόνο το τι κάνουν οι άλλοι. Γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το τσεκ που κάνουμε για την λογική αυτό που κάνουμε εμείς. Είναι τελείως λαθασμένο, νομίζω ότι και το καταλαβαίνουμε όλοι αισθητοδός, αλλά έχει υποδειχθεί και ιστορικά ότι πρέπει βεβαίως να διαβάζει κανείς και να παίρνει μαθήματα από τις καλές οπτικές των άλλων χωρών, να μαθαίνει τα λάθη τους και να μην τα ξανακάνει, βασικό. Και εδώ είχαμε ήδη τα λάθη, ας πούμε, της Πορτογαλίας, η οποία πέρασε το κύμα αυτό έντονα και το πέρασαν πάρα πάρα πολλά κρούσματα και σημαντικό αριθμό και θανάτων που φτάσουν στο τελικό σκληρόδεικτη. Όχι τόσο ψηλό όσο παλιότερα, αλλά σημαντικό αριθμό. Το οποίο είναι αυτό που λέω ότι θα συμβεί και εδώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ξέρουμε, δεν είναι ερώτημα αν συμβαίνει όχι. Άρα με αυτή την έννοια πραγματικά θα έπρεπε να έχουν δοκιμαστεί καλύτερα. Εγώ θυμάσαι ότι όταν είχαμε μιλήσει, νομίζω, όταν ήρθαν τα μέτρα περιορισμού, όλα σχεδόν, εγώ είχα πει ότι εντάξει, το κάνουμε πρόημα, αλλά είναι καλό ότι η Επιτροπή και η κυβέρνηση είπαν ότι όταν θα αλλάξει, αν αλλάξει η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, θα το ξαναδούμε αυτά και μπορεί να το ξαναεξετάσουμε για να επανέλθουν κάποια μέτρα κτλ. Ωραία, η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας είναι άρδιν διαφορετική. Δεν έχει καμία σχέση με αυτή που υπήρχε όταν ελήφθη εκείνη η απόφαση. Άρα θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον πιεστικό το ζήτημα του να ξαναδούμε αυτές τις αποφάσεις και να δούμε με ποια, αν θέλετε, πιο στοχευμένα, πιο έξυπνα μέτρα πηγαίνοντας εκεί που υπάρχει πραγματικά το πρόβλημα να παρεμβήσει, ας πούμε, σε περιοχές της χώρας που έχουν έντονα αυξητική δυναμική, θα έπρεπε να έχει ήδη στείλει πολλά κλινάκια του ΕΕ να κάνουν τεστ για να μειώσουν τη διασπορά. Όχι για να δούμε μόνο τι συμβαίνει, και για να δούμε τι συμβαίνει. Και έχουμε εμπειρία από τις προηγούμενες φορές ότι όταν αυτό συμβαίνει, μειώνεται η διασπορά όχι μόνο επειδή βλέπει τα τεστ, βλέπει του επιστοτικού και του ειδοποιεί και μπορούν να απομονωθούν, αλλά γιατί περνάει το μήνυμα στην τοπική κοινότητα ότι παιδιά υπάρχει μεγάλη διασπορά, αλλά άρα α προσέξουμε παραπάνω. Είναι ένα δευτερογενές, αν θέλετε, μήνυμα, το οποίο όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ο κόσμος βλέπει, το νιώθει το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος βλέπει το πρόβλημα, σου λέει ναι, γίνεται χαμός, ξέρω ότι γίνεται χαμός, αλλά είναι διαφορετικό να λέμε το ξέρω, και διαφορετικό να δούμε 20.000 κρούσματα ή 30.000 κρούσματα, θέλω να πω. Αυτό κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα. Κύριε καθηγητά, θα σας αποχαιρετήσω λέγοντας αυτό που σας έχω πει και άλλη φορά. Μακάρι να σας ακούσουν. Το καινούργιο που θα συμπληρώσω είναι ότι δεν ελπίζω ότι θα σας ακούσουν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ δεν έχω βγάλει το σχολείο, ούτε και έχω μάθει γράμματα πολλά. Ξέρω όμως ένα και ένα κάμουν δύο, και πως τα φωνήεντα είναι εφτά. Τόσο καιρό κοντά μου και δεν έχεις μάθει τους δικούς μου τρόπους και τα φυσικά. Πως οι προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάται, όταν η λίγουσα είναι μακρά. Όταν η λίγουσα είναι μακρά. Εσύ που κάνεις όλα πως τα ξέρεις κι όλο εξυπνάδες έχεις στο μυαλό. Πες μου για να μάθω κι εγώ ποιο έχει γίνει, πρώτα η κότα ή τ' αυγό. Πρώτα η κότα ή τ' αυγό, κύριε Κάτσικα, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής. Βγήκαν οι βαθμοί σήμερα, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, όπως περίπου τα περιμέναμε, έχουμε χαμηλότερες επιδόσεις των παιδιών, γιατί οι συνθήκες με τις οποίες γίνανε όλη αυτή η τριετία με το COVID, με την άφρονη εξεταστέα ύλη, με τα μέτρα που δεν πάρθηκαν στα σχολεία, με τα παιδιά να αρρωσταίνουν και με ένα Υπουργείο Παιδείας που όλα αυτά τα θεωρούσε ότι είναι μια κανονικότητα, έχουμε πρώτα-πρώτα μία μείωση των πολύ καλών γραπτών, δηλαδή αυτό που λέμε ο αριθμός των, και το ποσοστό των άριστων υποψηφίων μειώθηκε σημαντικά σε όλα τα μαθήματα. Και από εκεί και πέρα έχουμε μία επανάληψη του περσινού σκηνικού, όπου περίπου το 1 τρίτο δυστυχώς των υποψηφίων, λόγω των επιδόσεων και λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, δεν θα του επιτραπεί να κάνει μηχανογραφικό δελτίο για να διαλέξει μία σχολή, ακόμα και αυτή που έχει τις λιγότερες, τις χαμηλότερες βάσεις, γιατί δεν θα έχει τέτοια δυνατότητα. Μπορείτε να κάνετε εκτίμηση πόσος κόσμος θα μείνει απ' έξω? Ναι, αυτό δεν είναι δύσκολο. Mm. Θα μείνουν απ' έξω περίπου 38.000 παιδιά, σε σύνολο περίπου 97.000. Θα μείνουν και φέτος καινές θέσεις, παρόλο που το Υπουργείο Παιδείας φρόντισε να καλύψει τα νότα του σε αυτή την ιστορία και να κόψει 9.000 θέσεις ακταίων. Θα μείνουν και φέτος πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία θα καλύψουν ελάχιστες θέσεις από αυτές που προσφέρουν και ουσιαστικά θα γίνουν τα επόμενα σφάγια, δηλαδή αυτά που θέλουν να συγχωνευτούν ή να τα κλειδώσουν τελείως. Και βέβαια το φέτος έχουμε και ένα στοιχείο το οποίο είναι πιο αυξημένο, ένα μεγαλύτερο ποσοστό υποψηφίων οι οποίοι θα καταφέρουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, δεν θα μπουν στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να κάνουν μια εικονική μια εικονική εγγραφή, ναι. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας, το κάθε σπίτι, να έχει τη δυνατότητα να πληρώσει ένα μισθό 700 και 600 και 800 ευρώ για να μπορεί να πάει το παιδί του από την Αθήνα στη Χίο ή από τη Χίο στον Εύρο για να κάνει σπουδές όταν δεν υπάρχει ίχνος φοιτητικής μέρημνας. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα παιδιά θα είναι αυτά τα οποία θα γεμίσουν τις στρατιές αυτών που λένε λιμναζόντων φοιτητών, που ουσιαστικά είναι κοινωνικό φαινόμενο, δηλαδή οι λιμνάζοντες είναι συνήθως αυτοί που αναγκάζονται να εργαστούν στα φοιτητικά τους χρόνια ή να εγκαταλείψουν τις σπουδές γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Πότε υπολογίζουμε να βγει αυτό που λέγαμε παλιά, οι βάσεις και να ξεχωρίσουμε? Ναι, να πούμε και αυτά τα... Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να πούμε ότι από σήμερα κιόλας τα παιδιά που δεν είχαν ειδικό μάθημα αρχίζουν και σκέφτονται το μηχανογραφικό. Mm-hmm. Κάποια άλλα παιδιά θα το σκεφτούν το μηχανογραφικό την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, που θα βγουν οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων. Τώρα φέτος οι βάσεις θα βγουν, όπως λέει το Υπουργείο, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Και να σας πω, κύριε Μπογιόπουλε, ότι είναι, δηλαδή, δημιουργεί έκπληξη που το Υπουργείο σήμερα ουσιαστικά ανακοινώνει τη βαθμολογία και πάνω από τη βαθμολογία ανακοινώνει το φοβερό επίτευγμα των Πανελληνίων Εξετάσεων, ότι τα παιδιά πήρανε με SMS τις βαθμολογίες στο τηλέφωνο. Ναι. Δηλαδή η εκπαίδευση και αυτό που λέμε, ας πούμε, να μπορούν τα όλο και περισσότερα παιδιά να σπουδάζουν και τα λοιπά, αρχίζει και τελειώνει σε τεχνολογικά, πώς να το πούμε, σε τεχνολογικές φούσκες, να παίρνεις το τηλέφωνο σου, τη βαθμολογία σου, και να μαθαίνεις βέβαια ότι είναι τέτοια που δεν μπορεί να μπεις πουθενά. Και κάνει εντύπωση σε έναν κόσμο, δηλαδή ο κόσμος είχε την λαχτάρα του για τη βαθμολογία και άκουγε το Υπουργείο Παιδείας να του λέει το μεγάλο επίτευγμα με το SMS του τηλεφώνου. Κύριε Κατσακαθρίνο, ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Καλή πολύ. Συνέχεια. Ό,τι μπορώ για σένα κάνω αυτόν τον καιρό και παριστάνω με λάθη σωρό κάτι καιρό να κρατηθείς. να κάνει κι εσύ να χάρει. Τα χρόνια πάνε κι ας μείνουμε εμείς. Όπου για πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Θανάσης Οικονόμου, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου των Αστικών Συγκοινωνιών. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι έχει συμβεί, γιατί πάτε σε απεργία? Έχει συμβεί γιατί ξαφνικά τελευταία στιγμή η κυβέρνηση έφερε μια τροπολογία που ανανεώνει τη σύμβαση στα ΚΤΕΛ και μάλιστα του δίνει επιπλέον ένα 25% του έργου σε χρήματα, σε χιλιόμετρα. Τη στιγμή που για δύο χρόνια δημόσιες αστικές συγκοινωνίες δεν έχει επενδυθεί ούτε ένα ευρώ. Και αυτό τι σημαίνει τώρα για τις δημόσιες συγκοινωνίες? Σημαίνει ότι βάζουν μεγαλύτερο χέρι οι ιδιώτες. Και η εμπειρία που έχουμε από αυτό που λέμε οι ιδιώτες στην αστική συγκοινωνία τα τελευταία δύο χρόνια είναι να υπάρχουν εργαζόμενοι που κάνουν δύο και τρεις μήνες να πληρωθούν, ειδικά από το ΚΤΕΛ Αττικής. Εργαζόμενοι που δουλεύουν 16 ώρες τη μέρα στο τιμόνι όταν δεν έχει απογευματινό οδηγό να αλλάξει. Λεωφορεία κακοσυντηρημένα, χωρίς καθημερινό έλεγχο, χωρίς τη σωστή συντήρηση και πρόληψη. Κύριε Οικονόμου, να ρωτήσω, αυτή η ιστορία με τα ΚΤΕΛ τώρα είχε εμφανιστεί λόγω της πανδημίας και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Όχι ακριβώς έτσι, γιατί τα ΚΤΕΛ, το να μπουν στην αστική κοινωνία έχει ψηφιστεί με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, που συνέχεια το 2019 πήραν ένα κομμάτι από τον ΟΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε νόμο κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 20 για την είσοδο του ΚΤΕΛ πριν την πανδημία. Τόσο είχαν ομαδικές ικανότητες και ξέραν ότι υπάρχει πανδημία. Ναι, τέτοιες δεν ξέρω αν έχουν. Ναι. Άρα λέτε λοιπόν ότι η πανδημία αξιοποιήθηκε στην κατεύθυνση μιας ιδιωτικοποίησης των αστικών δημόσιων συγκοινωνιών, η οποία είχε προϋπάρξει ως δρόμος. Φυσικά, και αυτό το οποίο δηλαδή έχει σημασία να μάθει ο κόσμος είναι ότι έχει δοθεί πολύ χρήμα, πάρα πολύ χρήμα στα ΚΤΕΛ όλο αυτό το διάστημα για παλιά λεωφορεία, για συγκεκριμένα, για εργαζόμενους χωρίς συλλογική σύμβαση. Χαρακτηριστικά να πω ότι ο Υπουργός, ο κ. Καραμαλής, το Σεπτέμβριο του 2020 μιλούσε για 500 εκατομμύρια που θα επενδυθούν σε αστικές συγκοινωνίες. Από αυτά τα 500 εκατομμύρια, σε αυτό που ξέρουμε, δημόσια αστική συγκοινωνία, περιουσία του ελληνικού λαού, δεν είχε επενδυθεί ούτε ένα ευρώ. Αυτή η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα λεωφορεία και... Ποια είναι, κύριε Οικονόμου? Η κατάσταση στα λεωφορεία είναι δύσκολη, γιατί έχουμε παλιά οχήματα, έχουμε κουρασμένο προσωπικό που φτάνει να δουλεύει και 30 μέρες το μήνα, με μεγάλες περικοπές μισθών, με πολύ κακό δίκτυο, οδικό δίκτυο, και με μεγάλα προβλήματα σε λήψη ανταλλακτικών. Συνεχίζονται αυτά δηλαδή? Συνεχίζονται, ναι. Έχουν έρθει κάποια λεωφορεία leasing, τα οποία δεν κάνουν για την πόλη, γιατί η κάθε πόλη, να ξέρετε, κάθε πρωτεύουσα θέλει το δικό του τύπο λεωφορείο για να μπορεί να είναι λειτουργικό. Δεν μπορεί ένα λεωφορείο που δουλεύει στη Σουηδία να το πάρει μεταχειρισμένο μετά από 10 χρόνια και να το φέρει να κάνει η κοινωνία στην Αθήνα. Π.χ. δεν έχουν ηλεκτρόφρενο, το οποίο είναι ένα σύστημα ασφαλείας αναγκαίο για τον οδηγό, για τις 8 ώρες που είναι στο τιμόνι. Και τα περισσότερα δεν έχουν αυτό το σύστημα. Μάλιστα. Η απεργία από πότε ξεκινάει? Η απεργία ξεκινάει από τις 4.30 αύριο τα ξημερώματα μέχρι 4.30 της επομένης. Εμείς θα πούμε ότι στο χώρο μας υπάρχει μια ιστορία από τους εργαζόμενους από το 1992 που παλέψαν την ιδιωτικοποίηση και θα συνεχίσουμε και τώρα με κύριο στόχο να έχουμε σύμμαχο τους επιβάτες, γιατί η δημόσια κοινωνία είναι αυτή η οποία μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες του επιβατικού κοινού. Κύριε Οικονόμου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας βράδυ. Από τις 4.30 το πρωί λοιπόν, απεργία 24 ώρες στα λεωφορεία. Μην χωλος κάτι όμως, λεωφορεία μπορεί να μην έχουμε όσα χρειαζόμαστε και όσα θα έπρεπε. Έχουμε όμως περιπολικά, παίρνουμε περιπολικά. Όπα, από ό,τι βλέπω εδώ έγινε και αυτό στη χώρα των αρίστων. Στήθηκε, λέει, απεργοσπαστικός μηχανισμός στην ΕΡΤ. Τι λέτε? Λοιπόν, τα διοικητικά συμβούλια. της ΕΣΥΕΑ και της ΕΣΠΙΤ καταγγέλουν τη διοίκηση της ΕΡΤ που έσυρε τις δημοσιογραφικές ενώσεις στα δικαστήρια για να κρίνουν ως παράνομη και καταχρηστική την στάση εργασίας. Θυμίζω ότι η ΕΣΥΕΑ είχε κηρύξει σήμερα στάση εργασίας 12 με 4 στα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό γιατί δεν υπογράφουν συλλογική σύμβαση εργασίας. Όπως περιγράφεται, στη συνέχεια λοιπόν, και αφού το δικαστήριο δεν είχε εκδώσει ακόμη την απόφαση και η στάση των δημοσιογράφων βρισκόταν σε εξέλιξη, όπως καταγγέλλεται, ξαναλέω, η διοίκηση της ΕΡΤ έστησε απεργοσπαστικό μηχανισμό μέσω της ΕΡΤ 3, μεταδίδοντας το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ 3 από την ΕΡΤ 1. Α, παιδιά, εσείς παρά είστε άριστοι. Να σας πω ότι αύριο στις 7 το απόγευμα η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας διοργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας στην Αμερικανική Πρεσβεία. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 7 το απόγευμα στην Αμερικανική Πρεσβεία για αυτή την κατάπτυστη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, καταδικάζει κάθε σκοταδιστική φωνή και αντίληψη που μας γυρνάει πίσω στο μεσαίωνα, κάθε πολιτική που στερεί από τις γυναίκες το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα στην άμβλωση, και υπογραμμίζει η ΟΓΕ ότι η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ξεκάθαρη οπισθοδρόμηση. Χαρακτηρίζει προκλητικό το όψιμο ενδιαφέρον της κυβέρνησης Biden για τα δικαιώματα των γυναικών, και στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας τονίζει πως υπερασπιζόμαστε τις κατακτήσεις που έχουν τη σφραγίδα των εργατικών και γυναικείων κοινωνικών αγώνων. Δυναμώνουμε την πάλη για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση, επαναλαμβάνω, παράσταση διαμαρτυρίας αύριο έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στις 7 το απόγευμα για αυτή την κατάπτυστη απόφαση του Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τις άμβλωσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πού πάμε? Θα ξεκινήσουμε σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα από το Τέξας, όπου έχουν βρεθεί νεκροί 50 μετανάστες στιβαγμένοι σε μία νταλίκα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπεζ Ομπραδόρ. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες τραγωδίες διακίνησης ανθρώπων τα σύνορα της χώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρέθηκαν χθες στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Η θερμοκρασία έφτανε στους 39,4 βαθμούς Κελσίου και σύμφωνα με τις τοπικές αρχές δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι αυτοί οι άνθρωποι διέθεταν έστω και ελάχιστο νερό, ούτε ότι λειτουργούσε ο κλιματισμός στον χώρο της Νταλίκας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών του Μεξικού, ο κύριος Μαρσέλο Εμπράδ, μέσω του Twitter, τακτοποιήθηκαν ορισμένα από τα θύματα. Είναι 22 Μεξικανοί και 7 άνθρωποι από τη Γουατεμάλα, καθώς και 2 από την Ονδούρα, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους υπόλοιπους 19, γι' αυτό και υπάρχει μία έκκληση προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια να κινητοποιηθεί διαδικασία για την αναγνώριση των θυμάτων. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης των Κυτελωνίων των ΗΠΑ ανέφερε ότι διεξάγεται ποινική διαδικασία για τη διακίνηση ανθρώπων σε συνεργασία με την τοπική αστυνομία. Βεβαίως να πούμε πως βρέθηκαν και 16 μετανάστες ζωντανοί στο Ιμουλκό, ανάμεσά τους και 4 ανήλικοι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Όμως είναι γεγονός πως όσες έρευνες και να διαταχθούν, το πρόβλημα στην περιοχή παραμένει άλυτο και βεβαίως το πληρώνει μετανάστες με την ίδια τη ζωή. Μάλιστα. Πού άλλου πάμε? Θα πάμε στο πολεμικό μέτωπο στην Ουκρανία, καθώς νωρίτερα διασώστες